من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجاها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون إن وجه الله نكوسيني كما نبتكيوا في وصية نفسي yangu mwanzo ya jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kwa hakika wamefaulu wale ambao wenye kumtii yeye. وفي خطبتنا اليوم إن شاء الله سندور حول مقاعد الشيطان على ابن آدم وأنه جاثم على قلبي خطبتي إن شاء الله تزمزية كسيانا نبتين بشيطاني جوي من آدم نيقام بشيطاني ni mwenye kumganda mwanadamu katika moyo wake akawa haganduki katika moyo huo na Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuhusiana na shetani inna shaytana aduun fattakhidhuu aduwa hakika shetani ni adui yenu basi hebu mfanyeni kwamba ni adui yenu msije mkamfanya kama ni rafiki yenu na Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza tena kuhusiana na vitimbi vya shetani ni ya kwamba shetani ni mwenye kutumia silaha kubwa ya kuweza kumpoteza mwanadamu silaha yake ni kumdanganya mwanadamu na starehe za ulimwengu huu wa maisha starehe ambazo mwanadamu lau kama ataziingia na akamsahau mula wake basi kiamani mtu huyo atakuwa katika hali nzito sana ya kupata uombezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kiasi kwamba atamwelekea mzazi wake na mzazi atamwelekea mwanawe ataki msaada wa kuombewa yeye ili asalimike na adhabu za Allah kutokana na kule kumfanya duniani shetani kwa ni rafiki yake ndio maana Allah kutahadharisha haya kwa kusema ya ayuhan nasu taku rabbakum enyi watu mwogopeni mola wenu wakshau yauman niogopeni siku ambayo la yajzi walidu an walade hatuweza mzazi kumsaidia mwanawe wala mauludun huwa jazin an walihi shay'an na wala mtoto hatuweza kumsaidia mzazi wake kwa chochote kile inna wa'dallahi haqq hakika ahadi ya Allah ya kiyama kusimama kiyama ni ahadi ya kweli fala taghurannakum alhayatu dunya basi yasije akakudanganyeni maisha haya ya dunia wala yaghurannakum billahi algharur na wala sikudanganyeni kwa Allah yule mwenye sifa ya kuwadanganya watu katika dunia hii inda hadhihi alaya qala abdullah ibn abasi fa innahu yaqur ibn adam hakika shetani humdanganya mwanadamu wayaiduhu wayumannihi na nampa ahadi mbalimbali na nampa matarajio na matamanio kwamba utapata jambo kadhaa, wewe endelea tu, utafanikiwa jambo kadhaa. Shetani humpa, humwahidi mwanadamu na humpa matarajio na matamanio ya uongo. Walaysa min dhalika shay, anasema Abdullah ibn Abbas, wala huyo shetani hana ahadi kitu na wala hana chochote ambacho yeye anaweza kukitimiza kwa mwanadamu. Bal kana kama qala ta'ala, bal shaitani huwa kama alivyosema Allah mtukufu, ya'iduhum wa yumannihim, shaitani huwapa ahadi wanadamu na huwapa matamanio. Wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura, na wala hana ahadi yoyote shaitani kwa mwanadamu isipokuwa ni kumdanganya tu, lakini hana ahadi ambayo shaitani anaweza kuitekeleza kwa mwanadamu, hana ahadi hiyo isipokuwa ni kumdanganya tu. Watu wema waliopita nyuma walivyofahamu hayo, wakawa na hadhari kubwa sana juu ya wao wenyewe na watoto wao na familia yao, kuwaokoa hapa hapa duniani mwanzo kabla ya kufika kiamani, kwa sababu wanajua wazi kwamba huko hakuna nguvu yoyote ya kumsaidia mtu mwanawe au mzazi kumsaidia mwanawe, hakuna nguvu ya mtoto kumsaidia mwanawe kiamani, wala mzazi hatakuwa na nguvu yoyote ya kumsaidia mwanawe kiamani. Kama kuna sehemu ya kumsaidia, basi ni hapa hapa duniani. Walipoyafahamu hayo wacha Mungu, walikimbilia zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kala Uzair alayhi salam, alisema Uzair alayhi salam, lamma raaitu balaa qaumi, wakati nilipoona mimi mabalaa ya watu wangu, nilipoona kwamba watu wangu wanazidi katika matatizo, wanazidi katika mabalaa. Yeye ni mcha Mungu, yeye ni mtu mwema sana. Lamma raaitu balaa qaumi, nilipoona balaa la watu wangu, ishtadda huzni, huzuni yangu ikazidi. Wa kathura hammi, na yakawa mengi majonzi yangu. Wa arika naumi, na ukaniruka usingizi wangu. Kila nikiwaangalia watu wangu namna wanavyomuasi Allah subhanahu wa ta'ala, basi huzuni yangu mimi ilizidi na majonzi yangu yakawa mengi sana, na usingizi ukaniruka kila nikiangalia namna watu wangu, jamaa zangu, ndugu zangu wanavyomuasi Allah subhanahu wa ta'ala, basi mimi nilikuwa ni mwenye huzuni nyingi sana, nikawa ni mwenye majonzi mingi sana, na usingizi ukawa sipati usingizi, usingizi ukaniruka kabisa kabisa. Fatabarratu ila rabbi, nikanyenyekea mimi kwa kumwelekea Mola wangu kwa kumuomba dua. Wasallaitu, nikawa ninasali sana. Wasumtu, na nikawa ni mwenye kufunga sana. Wa ana fi dhalika tadarrui, na mimi nikiwa katika tadarrui hiyo, abuki, nikawa mimi ninalia nyakati zote, usiku mchana, mimi ninalia kila nikiangalia watu wangu namna gani vumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Idh atani almalik, wakati mimi nitakapomwendea Allah subhanahu wa ta'ala, fakuntu lahu, nitasema mimi kumwambia Allah, khabirni, ewe Allah nipe habari mimi, hal tashaffa arwaha, je utazikubalia ule uombezi wao zile roho, siddiqina, za wale ambao siddiqina, watu walioamini mitume wa kweli, je maombeo yao utayakubali, lidhulmati au ilabai liabnaihim, kwa zile dhulma walizozifanya, au utawakubalia mababa kwa watoto wao, yani utawakubalia kiamani baba aweze kumtoa mwanawe kumwingiza katika moto ili asalimike yeye kiamani, hilo utalikubali ya Allah? Anasema Uzairi hayo akiwa anaelekeza maombi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini yeye ni mja mwema, si mtume kwamba atamsikia Allah akimsemesha kwa maneno, kwa sababu mitume wao wanasema kwa Allah hujibiwa, lakini watu wema huwa hawajibiwi, kwa sababu wahi unaopelekwa ni kwa manabii na mitume tu. Kwa mtu yoyote ambaye si mtume, basi huyo ni kuomba tu kwa Allah. Basi nikawa nasema katika nafsi yangu mimi, innal qiyama fiha faslul qada, hakika kiamani ndio pahala pa kupitisha maamuzi. Wa mulka dhahir, na kwa hakika kiamani ndio kwenye ufalme waziwazi. Laisa fihi ruksa, huko hakuna ruksa yote mtu ambaye anaweza kukubaliwa ruksa hiyo. La yatakallamu fi ahadun illa biidhni rrahman, hatozungumza yoyote kiamani isipokuwa kwa ruhusa ya Allah mwingi wa rehma. Wala yukhadhu fihi walidun an waladah, na wala kitochukuliwa kikomboleo cha mzazi amtoe mwanawe ili aingizwe katika moto asalimike yeye, kikomboleo hicho hakitochukuliwa. Wala waladun an walidihi, wala hakitochukuliwa kikomboleo kwa mzazi ili kumtoa mwanawe, wala mtoto kukubaliwa kwamba yeye amtoe mzazi wake aingizwe motoni ili asalimike yeye, ili asalimike yeye. La akhan an akhihi, hakuna ndugu yoyote ataweza kumsaidia ndugu yake siku hiyo. Wala abadan an sayyidihi, na wala hakuna mtumwa yoyote awezaye kumsaidia yule bwana wake. Wala yahtamu ahadun bihi ghaira, na wala hawezi kujihimiza mtu na mtu mwingine isipokuwa atajiangalia mwenyewe tu. Muzairi, hayo ni katika maneno yake mazito mno, kuonesha kwamba watu wasije kudanganyika na dunia hii na vitimbi vya shetani, kiamani hawatopata msamaha wote. Ili wapate kusalimika, basi wao ni kuwafanya kuwaokoa jamaa zao wakiwa hapa hapa duniani, waamrishi wamche Allah subhanahu wa ta'ala. La sivyo, kiamani itakuwa ni hasara kubwa. Maneno yake yanaendelea, maneno ya Uzairi alayhi salam, lakini tutaendelea katika khutba ya pili kuyangalia maneno yake hayo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسائر المؤمنين والمؤمنات إنه لغفور رحيم والبر الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أخا عن أخيه, أنا سيما وزيري حكونا ندقو يوتي أتكاوزكم سيديا ندقيا كيماني. ولا عبدا عن سيده, نوالم توم يوتي يولي أتوزكم سيديا بنواكي. ولا يهتم أحد به غيره, na wala hatojihimiza mtu na jambo nyingine na yoyote yule isipokuwa atajihimiza mwenyewe. Kila mtume siku hiyo ataiombea nafsi yake. Hata Nabiullah Isa anasema, la as'aluka ya Allah, mimi sikuombi ala ummi, juu ya mama yangu mimi, inama as'aluka nafsi, nafsi nachokuomba mimi nafsi yangu tu iokoe. Yeye ni mtu ambaye amezaliwa na upande mmoja tu, upande wa mama, hana baba. Basi pia anasema kwamba sitomuombea yoyote isipokuwa nitaiombea nafsi yangu. Na kila mtume atakayeendewa na watu kiamani anasema, la lasu sahibi dhalik, mimi si mwenyewe, mimi si mwenyewe. Kila mtume ataendewa mimi si mwenyewe, mpaka watu watakapomwendea Nabii Allah Musa anamwambia, idhhab ila khalilillah, elekeni kwa kipenzi cha Allah, Sayyidul Anbiya, bwana wa mitume, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yeye atakapoelekewa na watu atasema, mimi na vile vile sitomuombea yoyote, nachoombea hapa kwamba ipitishwe tu hisabu, kila mmoja ajijue wapi anaelekea. Basi sitomuombea mtu kuingizwa katika pepo isipokuwa watu maalumu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameniidhinisha kwamba hao waombe, nao ni wale ambao walioishi katika dunia wakamcha Allah, hawakuingia katika shirki, waumini hao. Akinipa ruhusa Allah nitawaombea mimi. Qala wala yahzanu liuzni, na wala hakuna mtu yoyote atakayehuzunika kwa huzuni yake. Wala ahadun yarhamu, wala yeye hatamhurumia mtu yoyote, yani siku ya kiyama nasaba zote zitakatika. La ansaba bainahum wala yatasaalu, hakutokuwa na nasaba siku hiyo, wala watu wataulizana. Qala kullu mushrikun ala nafsihi, kila mtu atakuwa ni mwenye kuiombea nafsi yake. La yukhadhu insanu an insan, hapo tuchukuliwa kikomboleo kwa mtu juu ya mtu mwingine. Kullu yahimmuhu himma, kila mmoja atajihimiza mwenyewe tu. Wayabki aula, na atalia kwa kelele kubwa kiyama. Wayahmil wizrahu, na atabeba mzigo wake wa madhambi. Wala yahmil wizrahu mahu, wala hakuna yoyote ambaye atakemsaidia mzigo wake huu wa madhambi, kama alivyosema Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Hadha alhadith rawahu Ibn Abi Hatim, amesimulia hii al-Imam Ibn Abi Hatim. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani naz'un fasta'id billah, na wakati unapohisi kwamba kuna pepesi za shetani zinakugusa ndani ya moyo wako, fasta'id billah, basi kimbilia, taka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fasta'id billah min ash-shaytani ar-rajim, taka ulinzi kwa Allah kutoka na shetani aliyekufa. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani naz'un fasta'id billah, taka ulinzi kwa Allah, innahu was-samiu alim, hakika Allah ni mwenye kusikia na mjuzi wa kila kitu. Wa qala ta'ala fa idha qara'ta al-Qur'an, na utakapoisoma Qur'an, fasta'id billahi minash shaitani rajim, taka ulinzi kwa Allah kutoka na shaitani aliyekufa. Bali utakuta aya nyingi ndani ya Qur'ani, Allah anawataka viumbe watake ulinzi na kinga kwa Allah kutokana na adui shetani. Na akalitaka jambo hili kwa kila mtu atakimsanda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na vitimbi vya shetani. Na ndio maana utakuta mpaka baadhi ya sura ndogo sana pia zimeekewa vile vile kutaka isti'adha. Mfano suratun nas, kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas. Sura ndogo pia alameweka kumtaka muislamu, hata yule ambaye ndio kwanza kwingine anaingia katika Uislamu, basi pia atake ulinzi kwa Allah kutokana na vitimbi vya shetani. Yuwaswisu fi sudurin nas, shetani ambaye min sharri waswasil khannas, kutokana na shari ya mwenye kutia wasiwasi binadamu, ambaye ni haraka sana, anakaa mbali sana pale mtu anapotaka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sa'id ibn Jubairi an ibn Abbas, amesema Sa'id ibn Jubairi kutokana na Abdullah ibn Abbas, alwaswas alqannas qala ash-shaytanu jathimun, huyo ni shetani mwenye kung'ang'ania ala qalbi ibn Adam, ni shetani ambaye huung'ang'ania, huushikilia na hubana, mfano wa vile mdudu kupe anapomganda, kama vile ng'ombe au mbuzi au ngamia, kupe huganda katika mwili wa mnyama. Basi kadhalika shetani huwa ni kama kupe, huganda ule moyo wa mwanadamu, hata ukifanya vipi atoki, hata usugue vipi shetani ile haondoki. Kuna maneno tu fulani, hayo ndio ambayo shetani akiyasikia tu hayo, basi huenda mbio nyingi sana, nao ni kusema a'udhu billahi minashaitani rajim. Qala shaitanu jathimun, huyo ni shaitani mwenye kung'ang'ania na kushikilia na kuganda, ala qalbi ibn Adam fa idha saha wa ghafala, mwanadamu huyo anaposahau na anapokafilika, waswasa, humtia wasiwasi kwa sababu ndani yuko katika moyo wake. Inna shaitana yajri ibn Adam majri dam, shetani napita kwa mwanadamu mpito wa damu, yuko karibu sana na mwanadamu. Fa idha dhakara Allah hanas, anapomtaja Allah tu shetani huyo hujificha. Qala ibn Abbas alwaswasu huwa shaitan, huyo ni shetani yaamuru, amwamrisha mwanadamu afanye maasi. Fa idha taa kanas, anapomtii mja, basi shetani huyo hukimbia na hujificha sana. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.